علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو عین سجدے میں خدا سے عین سجدے میں خدا سے تھا وہ محو گفتگو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو دیکھا بیٹوں نے لگی ہے ضرب کاری شاہ کو دیکھا بیٹوں نے لگی ہے ضرب کاری شاہ کو زخمی قرآن کو اٹھایا زخمی قرآن کو اٹھایا خون سے کر کے وضو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو رو رہے ہیں بیٹے سارے زخم گہرا دیکھ کر رو رہے ہیں بیٹے سارے زخم گہرا دیکھ کر خون میں لپٹی پڑی ہے خون میں لپٹی پڑی ہے پنج تن کی آبرو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو بیٹیاں بے پردہ ہوں گی کوفہ کے بازار میں بیٹیاں بے پردہ ہوں گی کوفہ کے بازار میں اس لیے سجاد تیرا اس لیے سجاد تیرا روئے گا تو کے گلو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو چھا گئی ہے اب اداسی عرش پہ اور فرش پہ چھا گئی ہے اب اداسی عرش پہ اور فرش پہ گل جہاں میں ہو رہا ہے گل جہاں میں ہو رہا ہے تیرا ماتم کوبکو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو انتقام آل احمد کی تڑپ تجھ میں نہیں انتقام آل احمد کی تڑپ تجھ میں کس طرح جائے گا ساجد کس طرح جائے گا ساجد مولا کے تو روبرو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن لہو مسجد کوفہ میں لوگوں کر دیا قرآن